سستانی برا سستا حد کگا سستا حد کگا کاغد تی منا سیکے بے گہا رستا حد کگا رستا حد کگا کگا